Justo gogobin zituen egina edo etana izan dena, beraz azken finean, ebe hor nola sartu giren eta nahi izan dugun Pascal jaunarekin hitz egin. Pascal jauna duzue beraz errektoratik inden arduraduna eta bazuen bilkura beraz eperekin. Azkenean lortu izan dugu berekin biltzea, berak ezin izan du errantzun bat eman, baina bederen entzun gaitu. Guna izan dugu zinez azpimarratu aspalditik baditugula deretsuak azterketak euskaraz pasatzeko eta poliki-poliki gibeltzen zaigura eta azken finan leheno baino okerrago dela. Beraz baditugu bi itzordu, lehen itzordua dira maiatzaren 11 eta 12an basoaren dako eta bigarrena, brebetarena, ekainaren 28-29an, beraz biziki fite iten dira. Gero ministeritzatik erana izan zaigu errektorak zuela azken finean deliberu hartzeko posibilitatea, beraz horregatik berarekin susenkin nahi izan dugu erabaki. Orduan berak entzun gaitu eta guk errandugu argiki behar genuela ondorioz errantzun finko bat errektore sari behar zela beraz mezu hori pasarazi eta beti haintzinatzen dute badutela problema bat logistikaren aldetik, zuzenketa eta zuzentzailean aldetik, guk argiki errandugu ez zenta haintzinan emaiten ditugu badirela medioak horren zuzentzeko eta baditugula bai alde guzietatik irakasleak zuzentzeko prest direnak. Beraz, galegin diogu bakatzak haintzin errantzun finko baten emaitea.